kávový dýchánek. Vrátila se do svého hotelu a cítila se příliš unavená na to, aby začala zkoumat kořist. Skopla lodičky, rozpustila si účes, vyklouzla ze šatů a s vypětím všech sil se odlíčila. Pak sebou praštila do postele. Na hedvábnou noční košili s rafinovanou krajkou, kterou si ráno koupila v rámci zastírání stop, si ani nevzpomněla. Ráno se probudila bdělá a ostražitá, připravená na boj, tak jako kdysi. Nebyla to práce nervů, ale skutečnost, připomněla si tvrdě. Válka byla v plném proudu. Johna se pokusili zabít, podivný tlak na celé jejich oddělení kritických záležitostí divize pro potlačování interrealitního pašování se stupňoval. Vitevská ze svých lidí vytvořila maximálně soběstačný tým, který vykazoval skvělé výsledky, ale jinak si od ústředí, ať už zemského nebo centrálního, nenechala do ničeho mluvit. A tato neprůstřelnost, blackboxovitost, se někomu přestávala líbit. Ve sprše uvažovala, zda to, co se chystá udělat, podniká kvůli agentuře a poslání, k němuž se zavázala, nebo jen kvůli samotnému JFK. Nechala myšlenky vířit mezi proudy vody a když nakonec konturovací tuškou obtahovala rty, měla odpověď před očima. Bylo to jako vždy. Zkontrolovala se v zrcadle. Výsledek byl víc než uspokojivý, jen zkušený pozorovatel by v ní odhalil ženu ze včerejška. Většina mužů by spíš obdivovala klasickou krásu obličeje, z něhož jako zázrakem zmizely všechny exotické rysy. Oči by je možná znervóznily, při bližším zkoumání prozrazovaly houževnatost chromniklové ocely a tvrdost diamantu. Od očí ale měl obrátit pozornost štědrý dekolt. Mrkla se na hodinky, do velké kabely bez ladu a skladu naházela všechny své věci a zamířila k výtahu. Ještě stále bylo dostatečně brzo na to, aby se vyhnula městské ranní špičce. Za 3 hodiny mohla být v Praze, její Porsche potřebovalo jen volnou cestu a těžší nohu na plynovém pedálu. Zatímco sjížděla dolů, přemýšlela nad další akcí nepřítele. Tipovala ji na lehké škrábnutí, které se později projeví jako otrávené. Dveře svého bytu otevírala o 3 hodiny a 20 minut později, a to jen kvůli jedné pokutě a jednomu vážnému pohovoru. Poprvé ji bohužel za rychlou jízdu zastavila žena a její účet byl tím pádem o 1000 chudší. Poručík dopravní hlídky se spokojil s domluvou. Zběžně zkontrolovala poprašek, viditelný jen v UV světle a spolu s ním i další nástrahy informující o přítomnosti nezvaných návštěvníků. Tentokrát se tu nikdo nerozhlížel, nebo byl dokonalý profesionál. Hodila tašku na křeslo, převlékla se do kimona, naplnila kávovar balíčkem, který si přivezla s sebou a připojila fotoaparát k laptopu. Hned vedle pracovního stolu měla postavenou bílou tabuli s vypsanými 2 sloupci jmen. Levý byl delší než pravý a část jmen v něm byla přeškrtnutá. Tímto směrem zatím pátrat nezačala, pouze se připravovala. Posadila se s šálkem kávy k pracovnímu stolu, v zápětí zazněl zvonek. Okamžik přemítala, kolik lidí tuhle adresu zná. Mnoho jich nebylo. Tón se zopakoval, bez přemýšlení sáhla pro pistoli připevněnou ze spodu k desce stolu a přesunula se k domácímu telefonu. Probudila obrazovku, po nezbytných 5 sekundách spatřila u vstupních dveří známou tvář Kristýny Rustové, zaměstnankyně agentury, vědeckého oddělení. Andrea de Villefort zaváhala. Možná nebyly přítelkyně, ale dobré známé určitě. Co je sem přivádělo? Dlouho se neviděli. Stiskla tlačítko otevírající zámek. Pojď nahoru, 4. patro, promluvila do mikrofonu. Kamery Kristýnu Rustovou sledovaly až na schodiště. Výtahu si ani nevšimla. Andrea de Villefort si zastrčila pistoli za pásek a skryla ji záhybem svého oděvu. Mimo jiné i proto jí kimono tak vyhovovalo. Postavila na stůl další hrníček a nalila do něj kávu. Ahoj, otočila se, když Kristýna Rustová se zaklepáním vstoupila. Krátká nabíraná sukně, tmavé punčochy dokonale zakrývající případné škrábance, elegantní rukavičky pravděpodobně zvolené za stejným účelem, vlasy hlásající celému světu, že ještě nedávno byly v péči renomovaného kadeřníka, sněhobílá blůza se sexy stojáčkem, bronzové etnonáušnice, u kterých by se vsadila, že nepocházejí z této reality. Všechno na junior agentce Kristýně Rustové hlásalo, že se velmi nedávno vrátila z mise. To bylo pro agentky typické, s čím primitivnějšího a drsnějšího světa se vrátili, tím víc si užívali výdobytků civilizace a prostředků, které je mohly udělat krásnější. Andrea nebyla jiná. Kávu, dobrou vždy, jinou nepodávám. Chvíli se pozorovali přes páru stoupající ze šálků. Villefortová vycítila jen zvědavost a ku podivu úlevu, žádné nepřátelství nebo nejistotu. Možná nervozitu. Kdy se zvrátila? Pokračovala v nezávazné konverzaci. Včera ráno. Ještě nemám napsané hlášení, ale řekla jsem si, že se zastavím, přiznala Rustová, ale nezeptala se, jak to na ní poznala. Andrea de Villefort svou návštěvnici vyčkávavě pozorovala. Vztahy mezi lidmi často závisí na drobných rozhodnutích, na křižovatkách, které na první pohled ani jako křižovatky nevypadají. Tuhle zkušenost si osvojila už dávno a za nemalou cenu. Opravdu dobrá káva, ocenila Rustová. Andrea jen přikývla. Vlastně jsem tu, protože mě o to požádala tvá šéfka, Bitevská, vyšla junior agentka po chvíli váhání s pravdou ven. Bod pro ní, připsala jí Andrea skóre. Prý jsem se s tebou stačila seznámit lépe než většina lidí v agentuře za celá léta. Villefortová souhlasně přikývla. Budeme stát u kávy. Nadhodila a obě ženy se posadily. Zapomněla jsem ti nabídnout cukr a smetanu, vzpomněla si Andrea. Smetanu bych ráda. Zhubla jsem nějaké to kilo, mohu si ji dovolit. Lžeš, můžeš si ji dovolit vždy, zasmála se starší žena, přešla k lednici, otevřela ji a chvíli v ní pátrala. Šampaňské, vodka, džus, vypočítávala Kristýna, co jí viděla přes rameno. A smetana, doplnila Andrea a podala jí láhev. Prostě všechno, co moderní žena k životu potřebuje. A seznámila ses se mnou lépe než většina lidí. Vrátila se k tématu. Nevím, spíš ne. Prostě Bitevská mě požádala, abych ti rozmluvila soukromé pátrání a vendetu po tom, kdo má na svědomí Kovářovo vyhnanství. Ach tak, přikývla Andrea de Villefort a z jejího hlasu se náhle vytratila lidskost, zůstal jen chlad kovu. Taky má na svědomí pokus o vraždu. Prý se to snaží vyřešit po svém, dodala ještě Rustová a pak, když viděla výraz ve tváři své hostitelky, raději se odmlčela. Pokud to vyřeší jemnou cestou, budu ráda. Pokud ne, podívám se jim na zoubek po svém, pronesla po delší pauze Andrea de Villefort klidně. Co řekneš mé šéfové? Kristýna Rustová obrátila oči v sloup, zamrkala a nasadila nechápavý výraz. No co by, že jsem ti to řekla a ty jsi na to odpověděla, že bereš na vědomí. Vlastně ani nebudeš lhát, zhodnotila Andrea. Beru to na vědomí. Kávu dopili současně. Ještě šálek. Nabídla. Rustová pozvedla svůj hrneček a pak její pozornost upoutala tabule s napsanými jmény. Co to je? Seznam chlapů na odstřel. Pronesla, když si jména prohlédla. Villefortová chvíli váhala a měřila si svou návštěvu odhadujícím pohledem. Nic neříkej, pokud nechceš, zvedla Rustová ruce v obraném gestu. Raději mi nalej tu kávu. Jeden ze směrů, kterým se při svém pátrání vydám, přiznala nakonec Andrea a natáhla se pro konvici s kávou. Pak o kousek posunula své křeslo a stejně jako Kristýna pozorovala tabuli. Řekla jsem si, že pokus o zabití JFK možná nesouvisí ani tak s Johnovými nepřáteli nebo případnou infiltrací agentury, ale jen se mnou samotnou. Nechápu, přiznala Kristýna. To je seznam mých bývalých přátel, myslím milenců, doplnila Andrea. Třeba zatím stojí některý z nich. Kristýna Rustová se na svou společnici překvapeně podívala. Co se divíš, jsem starší, než vypadám. Tedy jen o trošku, téměř se zapířila. Život v agentuře je občas až příliš vzrušující. Když se člověk ocitne blízko smrti, chce si pak připomenout, že opravdu žije, ale že by někdo z nich kvůli žárlivosti zosnoval zabití, nebo vlastně vraždu. Zapochybovala Kristýna. Už se to stalo. A nejednou, přiznala Andrea de Villefort. To také vyplývá z toho, že až příliš často zacházíme se smrtí. Pro některé z nás se z toho stane zvyk, něco samozřejmého. To zní děsivě, zhodnotila Kristýna. To je děsivé. A proč je tolik těch jmen přeškrtnutých? Ti už jsou mrtví. Zjišťovala jsem si to. A jaký je rozdíl mezi těmi v levém a pravém sloupci? S těmi v levém jsem se nerozešla právě v dobrém. Ach tak, přikývla chápavě. Někdy je to pak s těma chlapama opravdu voprus. Pohlédli na sebe s porozuměním. Udělala bys pro mě něco? Napadlo Andrew najednou, nebo to tak alespoň vypadalo. Jistě, ráda. Nejsi sice přímo u nás, ale máte kanceláře hned vedle. Podrž mi očko na Bitevské a našich lidech. Kdyby se cokoliv dělo, zavolej, pošli maila nebo nechej vzkaz ve schránce. Kde? Nechápala Kristýna. V mrtvé schránce. Hydrant na zadních dveřích domu nebo telefonní budka tady na ulici. Mezi přístrojem a stěnou je mezera, můžeš tam zasunout vzkaz. Ráda se díváš na historické filmy. Zasmála se Rustová. To je skoro, jako by to napsal Alexander Dima nebo Sir Walter Scott. Přesně tak, ráda. Domluveno, domluveno, už musím, odložila Kristýna Rustová hrníček. Dnes odpoledne mám odevzdat to zatracené hlášení a profesor Karmuder je na to příšerný puntičkář. Zatím. Mávla na rozloučenou. Nenechal ti náhodou Frank pro mě nějaký vzkaz. Myslím Frank Bormann, zastavila se ještě ve dveřích. Andrea de Villefort viděla, že si mladá žena přeje, aby řekla ano, ale místo toho musela záporně zavrtět hlavou. Mizerný slaboch, zatvrdila se Rustová a naštvaně pohodila hlavou. Villefortová věděla, že ti dva se k sobě zpočátku měli, až o nich začaly po pražské pobočce agentury kolovat vtipy. Pak však okolo sebe začaly chodit jako po vejcích, podrobnosti jejich rozchodu jí nikdo neprozradil. Ale muselo to být ošklivé, protože Bormana to docela vzalo. Natolik dobře ho znala.